Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Herkese merhaba. İki hafta aradan sonra tezahür programında yeniden birlikteyiz. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta geçen programda da bahsettiğimiz üzere şehir tiyatroları konuşacağız. Erhan Yazıcıoğlu ve ekibinin istifa edeceği gündemi bomba gibi düşmüştü biliyorsunuz. Biz de bunun için içeriden bilgi almak üzere Yiğit Sertdemir'i konuk ettik. İçeriden, ajan. Evet, ajan olarak daha sıcak ve taze bilgi alalım istedik. Çünkü çok fazla konuşulan şey var ortalıkta. Yiğit Sertdemir'i pek çoğunuz tanıyorsunuzdur muhtemelen. Özellikle Kumbaracı 50 üzerinden tanıyanlarınız vardır diye düşünüyorum ama kendisi eski bir şehir tiyatroları emektarı aslında, yanılmıyorum. 60. yaşımı idrak ettim bugünler. hoş geldiniz öncelikle. Şimdi bu son yaşanan sürece öncelikle girelim. Sonra genel olarak vaktimiz kaldıkça tiyatro üzerine de biraz konuşalım istiyorum. Tabii. Erhan Yazıcıoğlu'nun genel sanat yönetmenliğine atanması böyle biraz tartışmalı bir süreçti. Öncesindeki iki tane istifa vardı zaten. Ayşe Nişamlıoğlu ve arkasından diğer genel sanat yönetmeninin ve Erhan Yazıcıoğlu Kadir Topbaş'ın isteğiyle yanlış hatırlamıyorsam atamasıyla başa geldi genel sanat yönetmeni olarak. Siz de o süreçte yardımcısı olarak ortaya çıktınız birkaç kişiyle birlikte. Hani ortaya o ekibi, evet, ortaya çıktınız. Yani bu süreç nasıl gelişti? Kim var bu yardımcı ekipte ve siz nasıl dahil oldunuz bu sürecin içerisine? Evet. Onu bir öğrenmek istiyorum ben. Tabii şimdi Erhan Yazıcıoğlu'nun genel sanat yönetmeni olmasından önceki süreçte bir önceki genel sanat yönetmeni istifa etmedi. Çıkarıldı. Yani görevine son verildi. Anladım. Diyelim. Düzeltelim. Yani öyle bir süreç oldu yani. Anladım. Yani zaten kovuluyordu o sırada. Basında böyle istifa gibi biraz yansıtılmıştı. Ayşenil Hanım'ın süreci istifa yok, onu yani biliyorum. Yönetmenlik değişikliği olarak. O zaten sürecini tamamlamıştı. Aslında o bir geçiş dönemiydi açıkçası. Yani yönetmenlik değişmişti. Bir infial olmuştu işte, hatırlanır. Belki şehir tiyatroları yok edilemez. Korkuya karşı özgür sanat, korkuya karşı özgür tiyatro. Başlığı altında bir sürü etkinlik, eylem gerçekleştirildi. Sanat maratonu gibi. En çok bilinen o Galatasaray'daki o büyük toplanma gibi, bütün ustaların da geldiği büyük yürüyüş gibi. Harbiye'nin önündeki eylemler gibi bir eylemler. Özgürlük Parkı'nda da sanat, i̇şte o sanat maratonu olmuştu, orada doğru. Olmuştu. O süreç zaten bir buçuk yıla vardı. Yeni yönetim geldi, Hilmi Zafer Şahin geldi. Ve o süreç aslında herkes için, şehir tiyatrosu şimdi dışarıdan çok algılandığı gibi değil aslında. Şöyle değil, şehir tiyatrosu hakikaten bir aile yapısı var. Şimdi bunu anlamak çok kolay olamayabiliyor ama 100 senelik bir kurumun kendi içindeki dinamikleri, kendi yazılı olmayan kuralları, kendi geleneği çok farklı oluyor. Yani işte 1914'ten bugüne gelen süreçte hep kendince bazı kurallar koymuş. Ve bu yapı böyle çok akademik ya da objektif dışarıdan değerlendirilerek çözülebilecek bir yapı değil. Bu yapı gerçekten de benzetmenin yerinde olduğu bir aile yapısı. Yani nasıl ki bir ailenin kendi içindeki sorunları sağlıklı çözebilmek için pek çok örnekle karşılaştırmak ve o aileyi de öyle yaklaşarak dinlemek ve değerlendirmek gerekiyorsa, burada da öyle davranmak gerekiyor aslında. Türkiye'deki belki tiyatro yapısı genel olarak böyle zaten. O yüzden o yönetmelik değişikliğinden sonraki yönetimin sürecinde burada o yönetimi suçlamak ya da o olumsuz değerlendirmeye tabi tutmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Kişisel görüşüm var elbette bu konuda ama. o süreçte gerçekten hem nitelik olarak, yani çıkan ürünlerin sanatsal üretimden bahsediyorum, yani asal görevinden bahsediyorum aslında. Hem de şehir tiyatrosu ailesinin kendi içindeki motivasyonu ve mesleğini yapma azmi olarak büyük bir düşüş oldu. Gerçekten niteliği çok tartışılabilecek oyunlar çıktı. Hakikaten yani o sürece bakarsanız neredeyse hiçbir yerde şehir tiyatrosuna çıkan oyunların adını duyamazsınız. Şimdiki devlet tiyatrosunun durumu gibi. Evet. bir kere bu olumsuz bir şey. Yani ürettiğiniz şeyin karşılığını bulmaması ya da bir eserin içerisinde bir oyuncu olarak, ki oyuncu böyle bir disiplin içerisinde her ne kadar profesyonel bir meslek de olsa motive olduğu ve sevdiği işi yapma biçimi. De aile gibi olmadığı, benimsediği bir yer kesinlikle. Olunca. O yüzden öyle bir mutsuzluk vardı. Bu gerçekten vardı. İnsanlar uzaklaştı ki bunlardan biri de bendim. Yani yeni oyun yapmak istemedim. O süreç içerisinde herkes bir karar aldı. Ben de yani bu sorunun çözülebileceğine dair bir umut olmadıkça burada bir üretimin olmasını doğru bulmadım. Hı-hı. Kendi adıma benim bir üretimim olmasını doğru bulmadım. Oynadım yani kendi var olan oyunlarımı devam ettirdim. Son süreçte onu da kalkmıştı zaten, o da oynamıyordu. Hı-hı. O yüzden herkeste bir motivasyon düşüklüğü vardı. Sadece Erhan Yazıcıoğlu'nu değil, bundan önceki bütün genel sanat yönetmenlerini belediye başkanı adadı. Atadı. Ya, onu biliyorum. Evet. O özel evet, bir başlık evet. değil. Yok, yani. Yok, tamam, öyle değerlendirilince tamam, sanki tamam. Kadir Topbaş şey yaptı. Hayır, ondan önce de İlmi Zafer Şahin'i getiren. Tabii zaten yönetmeliğin getirdiği bir şeydi bu yani. Orhan Altay'ı evet, getiren. Evet. Belki ben yanlış alt çizme gibi oldu. Evet. Evet, zaten büyük sorun o yönetmelik. Evet. O yüzden bir de tabii ki Türkiye'nin gidişatı, memleketin gidişatı bundan 30 sene önceki, 20 sene önceki, hatta 10 sene önceki gibi bile değil. Öyle olduğu için de dengeler tamamen yerinden, nasıl şu anda her yerde oynamışsa ister istemez sanatta da oynamış durumda. O yüzden Erhan Yazıcıoğlu'nun gelmesi, Erhan Yazıcıoğlu bu gıyabında konuşuyoruz elbette ama ben Erhan Yazıcıoğlu'nu çok tanımazdım açıkçası. Hı hı. Ha, bu arada evet. Şeyde belirteyim, kendisi gelmeyi çok istedi ama evet. Şehir dışında olduğu için gelemedi. Aynen, hani gıyabında konuşuyoruz ama onun şeyiyle, onayıyla ve isteğiyle tabii, sizin tabii. gelmenizi tabii, o tabii. istedi. Onu da belirtelim. Beraber katılacaktık, o katılamadı. Erhan Yazıcıoğlu'yla dediğim gibi ben çok yani kurumda 350 sanatçı var. Şimdi tabii. herkesle samimi olmanız, herkesle ailenin yani... Oyun bazlı ilerleyen ya da samimiyet bazlı ilerleyen ilişkinin dışında işte uzak akrabalar da oluyor. Bir oyunda buluşamazsanız çok nadir denk gelebiliyorsunuz. Yani ömrünü şehir tiyatrosunda tamamlayıp aynı sahneye çıkmamış oyuncular var. İster istemez. Çünkü bir işte kardeş oyun sistemi var. Aynı anda 7 sahnemiz olduğu için oynayabilmesi için öyle düzenler yapılması gerekiyor falan. Çok nadirdir yani, benim çok yakın arkadaşımdır. Beraber girmişizdir tiyatroya. Tolga diye mesela 15 sene oldu da aynı oyunda oynamadık. İlk senemiz hariç. Bir ayrıldık, başka oyunlara verildik. Ondan sonra durum böyle gitti. O yüzden çok tanımazdım. Gıyabında bilirdim ne kadar babacan olduğunu işte vesaire. Erhan Yazıcıoğlu'nun gelişi yani seçildiği zaman veya atandığı zaman işte herkesin olduğu gibi. Bir kere bir beraberinde bir motivasyonu getireceği hissi vardı şehir tiyatrosunda. Çünkü hakikaten mesleğini çok seven. Şehir tiyatrosunu çok seven, burada yetişmiş birisi. Kendisi bütün ömrünü burada yani. Geçirdiğini. Bütün ömrünü evet. burada geçirmiş yani. 16-17 yaşında girmiş, işte 65. yaşına basacak. Alaylı'nın tam karşılığı tam aslında karşılığı. Yani. Evet. Yani o da hep işte ben bir figüranım, okulu değilim falan diye ifade eder kendini. O yüzden onun o tarafı çok güçlüydü. Gerçekten ve bu tarafını ve ilişki kurma biçimi de çok sıcaktır vesaire. Bu tarafının yanında bir ekip kurmak istedi. İstemiş. Biz de tanışmıyoruz dediğim gibi doğru düzgün. Yani oyunlarımıza birbirimizin gidip merhaba, tebrik ederim. İlişkisi dışında bir şey yok. Telefon etti bana. Görevine atandığını söyledi. Tebrik ettim ben de. İşte o önce oyun yönetir misin dedi. Dedim ki ben konuşalım. Çünkü ben o sırada aslında kurumdan istifa etme sürecindeydim açıkçası. Kendi hayatıma dair bir başka büyük yol. Büyük bir dönüş aslında sizin için de. Evet, evet. sonra onu konuşalım dedim falan. Bir hafta sonra bir daha telefon etti Eren abi. Yardımcım olur musun dedi. Dedim ki yani Eren abi ben hani istifa sürecindeyken hani oyun yönetmek çok seviyorum aileyi. O yüzden hep duygusal bir bağım var ama bu şimdi başka bir şey yani. Yardımcı olmak niye oluyoruz? Neyi değiştirebileceğiz falan gibi. Telefonu kapattım. Engin aradı. Engin Alkan. Sen kabul etmişsin dedi. Dedim ki ben kabul etmedim. Az önce benimle konuştu. Eren abi bir şekilde birbirimizin yani o... ilişki kurma biçimi çok iyidir derken, derken bundan bahsediyor. Yöntemler. Çok uyanıkça bir şey yaptı ve biz bir şekilde birbirimizle Arif Hakk'a yerleşti. Üçümüz bir telefon trafiğine girdik. Çünkü işte şehir tiyatrosunun aslında kuşaklarıyız biz. Ben genç kuşak sayılırım. Engin Arif bir üst kuşak sayılır. Erhan abi ondan sonraki kuşak sayılır. Engin siz varsanız ben de varım. Ben de varım. Arif sen varsan ben de varım. Ben sen varsan falan derken bir anda biz böyle bir dakika varız galiba falan olduk. Sonra ama yüz yüze gelemiyoruz. Ben başka bir yerdeyim o sırada provada. İşte Engin başka bir yerde çekimde falan. Daha yazın yani. Daha yeni açılan bir hafta falan olmuş Eren abinin göreve atanması. Bir buluştuk kendi aramızda. Telefon trafiği yapıyoruz. Ben kendi durumumu anlattım. Ve insanlara sormaya başladım yani. Danışmaya başladım. Benim sürecim biliyorsunuz. Şimdi duygusal bir taraf var ama değişebileceğini söylüyor Eren abi. İşte az önce söylediğiniz şekilde. İşte insanlar da son umut. Hani belki olabilecekse çünkü şehir tiyatrosunun durumu tekrar ediyorum ki memleketin durumundan farklı değil. Hatta çok paralel aksine. Aksine paralel yapıyor. Ya, çok paralel. Aynı zeminde hareket ediyor. O yüzden bana şey mesela tuhaf geliyor. Yani memlekette olanlardan çok bağımsız ve kristalize edilmiş bir yermiş de başına hiçbir iş gelemez mi? Siz nasıl... Yok, bana aksine çok ben çok geliyor. Paralel dediğim gibi görüyordum yani yaşananları. Yani o yüzden hani biat etmek, onlardan oldu falan lafları bana çok komik geliyor. Yok. Vesaire işte kaleyi terk etmeyin, şöyle olmasın, böyle olmasın derken buluştuk bir şekilde. Eren Yazıcıoğlu'yla da buluştuk. O da işte konuştuklarını aktardı, aldığı sözleri aktardı. Bazı maddeler çıkarmış, onları aktardı. Ya bu odaya girebilir miyim bu tabii noktada? Ki. Yani işte bizim en çok yani kendi adıma da ve diğer çevremde konuştuğum insanlarla da en çok merak ettiğimiz bu istifa sürecine getiren şeyde başladığında verdiği ilk röportajlarda da çok emindi yönetmeliğin değişileceğinden. Her yani zaman evet hani o kadar emindi ki hani hiç şüphesi yoktu ve hatta belki bizi de rahatsız eden de bu kadar kendinden emin olmasıydı. Hani sen bu sözü nasıl bu kadar emin olarak söyleyebiliyorsunuz? Siz durumu belki de bizi şüpheye düşüren, kafamızı kurcalayan durumdu. Ama tabii şu raddeye geldiğinde hani istifa sürecine geldiğinde görüyoruz ki gerçekten içeride bir yıpranma durumu yaşanmış. Evet. Bu kadar emin olmak nereden geliyordu? Hani ne sözler alınmıştı? Biliyor yani musunuz? Bunları tabii ki muhatap Eren Yazıcıoğlu ama ki onun adına ben onun iznini gerekirse... aldığım için öyle biraz daha yani soruyorum. Yok yani benim konuşmam için ondan izin almanız gerekiyor. Yok estağfurullah o anlamda demedim yani hani. Tabii yani onun bu, gıyabında konuşabileceğiz adına. Onun birebir olduğu için evet, evet. Demek istiyorum yani o daha doğru yanıtlar ama. Şimdi baştaki aldığı sözler, evet yönetmeliğin değişeceği, üç madde zaten hani birazdan ona da gireriz. Onun hakkında bazı sözler aldı, bunların süreç içerisinde yani bu önümüzdeki geldiğimiz zaman işte yönetime, Temmuz muydu, Temmuz'du sanırım. Temmuz'du, evet. İşte ocağa kadar bu işlerin halledebilecek duruma gelebileceği, o da işte beş aylık bir süreç ediyor aşağı yukarı. Yani diyelim ki 6 ay, hadi 6 aylık bir süreçte bunun yoluna girebileceğini vesaire söylemişlerdi ve söz vermişlerdi bu anlamda. Yani bu, ben şu an Eren Yazıcıoğlu'nun aktardıklarını söylüyorum. Bu sözleri de işte belediye başkanı, kültür işleri daire başkanı vesaire gibi yani. Direkt değiştirebilecek gerçekten insanlar. Değiştirebilmesini sağlayabilecek insanlar. Yani, zaten evet. Asıl sorun orada. Evet. Yani itekleyebilecek, bu konuda girişime girilebilir ve yapılabilir diyebilecek ama yapılmasını doğrudan sağlayabilecek insanlar değil aslında. Karar mekanizması değiller diyelim. Evet. Çünkü bütün bu kararların bir kısmı belediye meclisine bağlı. Belediye meclisi pek çok kişinin oluşuyor. Bu çok kişiler kendi grupları olsa da o grupların içinde de fraksiyonlar var. Yani bunlar işte siyasete giriyor. Evet. Onlar kendi içinde anlaşamadığı için bazı maddeler dışarıda kalıyor. Bir kısmı bakanlıkla ilgili çözülebilecek. Yani Ankara merkezli çözülebilecek bazı şeyler var. Bazıları hukuki. Ama bunların yoluna gireceğine dair sözler alıyor. Şimdi Eren abi çok özel bir adam. Şu açıdan çok özel bir adam. Pek çok kanser atlatmış bir adam birincisi. Ve bir şekilde hayata çok sağlam tutunmuş ve her seferinde de yenmiş bu kanser denen belayı. Ve hayata hep öyle bakıyor gerçekten. Yani ben başta toplandığımızda yani bizi çağırdığında gerçekten hiçbir şeyim yok. Eren Yazıcıoğlu ile ilgili sadece duyduklarım var. İlk toplanmamızdan bahsediyorum. O yüzden şüphem var. Bunu kendisine de söyledim. Göreceğiz. Yani siz bana ne kadar güveniyorsanız ben de size o kadar gibi. Ama süreçte şu özelliklerine kani oldum Eren Yazıcıoğlu'nun. Birincisi mücadeleci olması da. Çünkü her gün bunun için mücadele etti. 2 günde bir demiyorum. Anladım. Her gün bunun için mücadele etti. Nasıl mücadele etti? Her gün hatırlattı. Her gün telefon etti. Eyleme geçti. Nasıl eylemlere geçti? Oyunların hep iyi çıkması konusunda çok hassas davrandı. Kişileri bu anlamda yönlendirdi. Sanatsal olarak doğru ekipler kurmaya çalıştı. işin arka yüzünde yani bürokrasi hı hı. kanadında ve işte maddi olan işte hı hı. dekor, kostüm yapılması yani işin zanaat kısmı ile ilgili sürekli onlarla ilişkide bulundu. Ve sürekli hatırlattı onlara. Bekliyoruz şunu yaparsanız bunu bu hı hı. bakın biz yapıyoruz haydi haydi haydi hı hı. haydi haydi diye. Ve bunu her kanattan yani zaten Erhan Yazıcıoğlu o açıklamayı yaptı yani ben evet. yapışırsam bırakmam evet, dedi. Evet. Gerçekten de yapıştı bırakmadı. Ve bunu tamamen iyi niyetle kurumuna kendi ailesine olan sevgisiyle yaptı. Ya bunun gözlemcisi olarak söyleyeyim. Ben çok böyle inanmam insanlara evet. onu söyleyeyim. Yani bu cümleleri söylerken evet. yani çok da güvenmem. Evet. İnsan malzemesi tuhaftır çünkü. Ama içeriden bilginin güzel yanı da bu. Hani evet. bunları çok bilmiyoruz biz yani aslında bakarsanız. Tanık olduğum evet. özellikleri Erhan abinin mücadeleci olması, çok çocuk olması. Çok çocuktur gerçekten. Küser, sever. Herhangi birinin rahatsızlığı olduğunda oradadır Erhan abi. Hastaneye gittiğinde, bir şey duyduğunda hemen Erhan bu yani genel sanatör yönetmeni olmasıyla alakası değil. Hep böyledir yani kendi rahatsızlığını bildiği İnsan için süreci çok iyi zaten. Biliyor ve değer verir, arar vesaire. Ve kurumunu çok sevdiği için de bunun için sonuna kadar mücadele etmeyi kafasına koydu ve bundan da geri adım atmadı. Son sürece gelindiğinde gerçekten sağlığından oldu. Yani bu şey değil. Hani ciğerimi yediler var ya. Evet ciğerinde rahatsızlık çıktı Erhan abi. Yani bu şey değil. Anladım. Bir kelime. Beğendim. O her zamanki üslubuyla bunu böyle getirdi. O yüzden ciddi özür beklenmesi gerekiyordu. Gerçekten. O mesaj buna özellikle kadar, arkasına atılan tabii, mesajı. Tabii, ondan tabii, da bahsederiz tabii de. Tabii geliriz oraya ama yani bu kadar yorulması. Çünkü artık yaşı var. Rahatsızlıkları atlattı ama. Bir de verdiği sözleri tutamamış olmak tabii o yaşta bir insan için oldukça zor olsa gerek evet. yani. Ki kendisinden bağımsız bir şey aslında bu. Tabii evet. ki geçirilen şimdi o yüzden bana komik geliyor. Evet. Şu açıdan komik geliyor yani. Bir seçim yapıldı ertesi gün. İkinci seçim yapıldı ertesi gün. Şimdi bu ikisi arasında nasıl bir fark varsa ve o süreçlerin öncesinde neler yaşandıysa bu ülkede. Yani Ankara, Suruç hepsinden bahsediyorum. Yani bütün olanlar en büyük olacak olanlardan, daha beterlerinden bahsediyorum. Olan ve olmakta olan. Olmakta olan ve olması mümkün olan her şeyden bahsediyorum. Burası da işte Finlandiya'da bir kasaba değil. Darülbedai deyince böyle Fas'ta bir yer değil yani. Darülbedai Harbiye'de şu an ana merkezi olan bir yapı. Bütün olayların yaşandığı merkezin dibinde. Silsile içerisinde bürokratik bağlarla, siyasete bağlı Ankara'yla o güzel şehirle ilişkisi olan belediye olduğu için belediye ile ilişkisi olmak durumunda olan ve o talihsiz yönetmelik nedeniyle uygulanması halinde infial çıkacak ve şehir tiyatrosu neredeyse çökmesine sebep olacak bir yapının içerisinde şehir tiyatrosu. O yönetmelik ki şu an fiilen uygulanmıyor. İşte ondan biraz bahsedebilir miyiz? O tabii. yönetmelik nedir bizim istemediğimiz 2013 yılında değişti. 2013 yılında pardon. 2012'de değişti pardon. 2013'te Gezi oldu. Bunlar evet. hayatımızdaki değişiklik. evet. Tarih olarak. Tarihle. Şimdi o değişen yönetmelikten önceki yönetmelik yani eski yönetmelik 12 Eylül yönetmeliği. O da zaaflı bir yönetmelikti. Zaaflı bir yönetmelikti ama içinde şöyle maddeler vardı. Birincisi... Şehir tiyatrosu bir kurum. O kurum olması hasebiyle de kurumun bir yönetim kurulu var. Yani şirketle nasıl olursa öyle bir yönetim kurulu var. Yönetim kurulu başkanı diyelim. Oradan örnek vereyim ki anlaşılsın. Evet. Genel sanat yönetmeniydi. O kurulda, 7 kişilik kurulda 2 adet seçilmiş üye vardı. Seçilmiş üye ne demek? Şehir tiyatrosu sanatçıları, kadrolu olanlar. Yasal öyle olabildiği için. Aralarında aday çıkartırlar, seçim yapılır normal olarak ve iki aday seçilir. Edebi kurul 7 kişiden oluşmaktaydı. O zaman repertuar kuruluydu ismi. Edebi kurulun başı genel sanat yönetmeniydi. Bir seçilmiş üye vardı. 5 kişiydi pardon galiba edebi kurul. Vesaire vesaire. Yeni yönetmelikte yönetim kurulu başkanı genel sekreter, ikincisi kültür işleri daire başkanı, üçüncüsü müdür, dördüncüsü genel sanat yönetmeni. Seçilmiş üye yok. Yok. Edebi kurul seçilmiş üye yok. Başkanı Kültür İşleri Daire Başkanı, Müdür, Genel Sanat Yönetmeni. İki dışarıdan isim. Şu an Edebi Kurul'da sanatçılardan bir tek ben varım. Şiir tiyatro sanatçılarından tek kişi benim. Yani gerçekten çok demokratik bir ortam. Evet. Şimdi bu akılla açıklanabilecek bir şey mi? Şimdi yeni yönetmeliğe göre repertuar Edebi Kurul'un önerdiği eserler arasından ancak yapılabilir. Edebi Kurul'da tekrar diyorum. Sadece genel sanat yönetmeni ve bir kişi var ki ben de olmayabilirdim. O kişi. Yani sanatçılardan bir kişi hasebiyle ben de olmayabilirdim. Başka biri de olabilirdi. O zaman 6'ya 1 olurdu genel sanat yönetmeni. Bu ne demek? Repertuarı genel sanat yönetmeni belirlemiyor demek. Evet. Ve o önerilen oyunlar, o oyunların arasından yapılması gerekliliği nedeniyle size 25-30 tane hiç iyi olmayan ya da çok belli bir fikir üzerinden oluşturulmuş. Bunun şu anki yönetimle alakası yok. Yani şu an diyelim ki çok muhafazakar katılaşan bir yerdeyiz. Öbür tarafa gittik. Neyse. Bir siyasi fikre, ideolojiye bağlı olarak oluşturulamaz. Repertuar politikası dediğiniz şey zaten herkesi kapsaması gerekendir. Yani şehir tiyatrosunun ya da devlet tiyatrosunun ödevi odur. Yani klasikleri de yapar ki bu madde vardır. Yani işte %60'ı 70'i yerli metin olacak, şunlar klasik olacak, şunlar yeni metin olacak, şunlar deneysel metinler olacak falan gibi. Repertuar ona göre yapılır. Repertuar da genel sanat yönetmeni belirlemiyor. Yönetim kurulunda da genel sanat yönetmeni bilmem kaçıncı sırada. Siz tüm bu yaşananlara rağmen barış temalı bir repertuar hazırlamayı nasıl başardınız peki? Konuyu çok dağıtmadan bir de bunu sormak istiyorum. Yani oldukça yani yaşadığımız günler içerisinde çok anlamlıydı barış teması ve oyunlar seçilen oyunlar da bu anlamda çok başarılı. Evet. Bunu nasıl başardınız? Bu da çok büyük bir mücadele demek o zaman. Evet, teşekkür ederim. Nihayet biri sordu bu soruyu. Yani bunu şimdi barış yerinde barış diye bağırmak başka, savaş yerinde savaşırken barış diye bağırmak başka. Aynen öyle. Yani benim için çok özeldi bu barış teması bu sene. Evet, yani gerçekten çok etkileyiciydi. Geçen sene de sonuçta yaptığı repertuarda Muroz Ek'te vardı. Tabii, tabii. Yani oyunların niteliği hiçbir zaman... Ama o... hani tema daha çarpıcı bir şey değil ya. Evet. İsmini bu kadar koyabilmek, evet, birilerinin gözüne sokmak adına daha hani oyunu bilmeyen bilmez ama temayı söylediğiniz anda hiç bilmeyen genel kuruldan bahsediyorum yani. Onlar bile bir irkilmiştir diye düşünüyorum. Nasıl? Belki de. Nasıl bir ikna süreciydi bu? Yani Eren abi buradan da anlaşılacağı üzere geri adım atmadı. Biz de. Yani bizim buluşmamız zaten öyleydi. Eren abinin bizden ricası bu böyle bir ekip kurmak. Yani beyin takımı diyordu işte bize. Her yerde böyle söyledi zaten. Biz repertuarın nasıl olması gerektiğini, sanat, özellikle sanatsal ve işleyişe dair sorunları nasıl çözülebileceğini, herkes kendi tecrübeleri ve dinamikleriyle neler yapabileceğini ortaya koydu. Ve bu bağlamda işte 100. yılımızdı zaten geçen sene nasıl şey oydu. 100. yılla ilgili bir sürü etkinlik yapıldı. Çünkü aslında gecikmişti. Evet, bir de onu da soracaktım. Yani bir önceki yönetim yapmamıştı onu. Evet. 101. yılında 100. yılını kutlayan bir şehir tiyatrosu olmak zorunda kaldı. Evet. Ama kutlamak durumundaydı. Ve işte söyleşiler yapıldı, oyun yapıldı bununla ilgili. Hayal temsil mesela o sebeple yapılmış bir oyundur. İşte bir gece yapıldı vesaire vesaire. O yüzden yani uzaktan ya da dışarıdan çok kolay oluyor ya aslında. Yani ne var canım işte öyle duramadı böyle duramadı diye. Hiç kolay olmadığının bilinmesi gerekiyor. Yani o yönetmeliği okumak bile şu an işleseydi başımıza neler gelirdi cümlesini kurmak bile ne kadar zor bir durumda. Aslında hiçbir kağıt üzerinde bağlayıcılığı olmadığı halde böyle bir yoldan başarmaya çalışmasının okunması anlamına geliyor. O yüzden kolay değil. Ve yani kurduğu ekip de şimdi işte yani hiçbirimiz de hayattaki duruşu vesaire yani gerek siyasi olarak gerek sanatsal olarak böyle kabuğundaki belli olmayan belirsiz böyle zaten acaba yardımcı öyle mi, seçimleri mi? Çok çarpıcıydı zaten yani hani o beyin takımını oluşturduğu isimler oldukça çarpıcıydı. Yani herkes böyle bir şeyler olacak diye ümitlendi ekibi de görünce. Peki hani sanatsal çok... olarak oldu onu söyleyeyim. Yani, o zaten bu sezonun oyunlarıyla birlikte ve ödüllerde geçen sezonda keza ödüllerde bile ki ödülleri çok hani şey olarak görmek adına söylemiyorum ama isimler yani yeniden şehir tiyatrolarının her yerde adının geçtiği bir süreç yaşıyoruz Ama ben şeyi de anlamıyorum bu arada. Yani bu cümleleri görüyorum da duyuyorum yani. Seyirci sayısına mı bağlı? Peki değil. Ödüle mi bağlı? Peki değil. Neye bağlı? O zaman bu bahsi açan kişinin beğenip beğenmemesine bağlı. Değil mi? Bu ne kadar kibirli bir şey. Yani neye bağlı gerçekten o zaman? Yapan kişi, üreten kişi bundan memnun. Hı hı. Severek sahneye koymuş diyelim. Her oyun için diyemeyiz ama severek sahneye koymuş. Buna ben de birkaç yerde denk geldim. Yani nasıl olabilir bu? Yani nasıl, seyirci sayısına bağlı değil, tamam değil. Ödüle de bağlı değil, tamam şeye değil. Şeye galiba eleştiriler olumlu, ona da bağlı değil. Peki kime bağlı bu, kim bu o? Bu şeye galiba, bu seyirci sayısıyla ilgili ben de bunu okuduğumda şey düşünmüştüm. Ben ilk şehir tiyatrolu oyunumu 1990'da izledim galiba. Ben de Kadıköy'de şehir tiyatrolarıyla büyüdüm yani. Evet, aynı tiyatro sevgimi hani şehir tiyatroları kazandırdı bana. Devlet tiyatrosu karşıdaydı, gidilmezdi bizim için yani. O yüzden galiba şehir tiyatrolarının her zaman seyircisi vardır arkadaşım gibi bir şeyden mi acaba böyle bir üslupla yapıyorlar? Hani ben bunu doğru olduğu için söylemiyorum. Hani ama nasıl şehir tiyatroları yani kötü de oyun olsa izleniyor, iyi de oyun olsa böyle bir kafayla belki söyleniyordur, bilemiyorum şu anda. Vallahi çok konuyu dağıtmayayım ama. Nasıl olsa her zaman vardır cümlesi ama, Türkiye'nin son 15 yılında o kadar çok şey için değişti ki evet. Bunu biraz bilincinde olmak lazım. Doğru. Bu tavır bana çok kibar bir sözcük seçmeye çalışıyorum. seçemiyorum. Tamam. çiğ geliyor tamam, açıkçası tamam, yani. Her zaman seyircisi hayır yok. Hı hı. Tiyatronun seyircisi azalmıştı. Bir evet, önceki sezonun azalmıştı. Seyircisi ne kadar azdı. Sadece kurumsal tiyatrolarda değil, ödenekli olanların dışında da alternatif tiyatrolar, özel tiyatrolar da var. Çünkü ekonomi çöküyor. Yani tiyatro kaka çocuk olarak zaten ilan edilmiş. Hı hı. Destek kalkmış. Şirketler artık tiyatrolara kurumsal olarak sponsor tamam, olmaktan imtina ediyor başlarına bir iş gelmesin diye. Yani bütün bunlar sanki yokmuş gibi ve şehir tiyatrosunun seyircisi normal özel ya da alternatif tiyatrolar gibi değildir. Bütün İstanbul'u kapsar, aynen, gerçektir aynen. Yani. Evet. Ve bölgelere gittiği için Ümraniye, Kağıthane, Gazi Osman Paşa, Kadıköy, Harbiye. Yani daha var, yani kırsal Fatih, diyeyim Üsküdar, hani kısımlarına ulaşabiliyor yani. Evet, merkezden daha kenarlarda da yaşayan insanlara da gittiği için Türkiye'nin her kesimine hitap etmek zorunda. Aynen öyle. Yani şimdi affedersin Alevi cümlesini hatırlıyoruz evet, değil mi? Evet, evet. Tamam. Bizim repertuarın ilk oyun ne? Bu sene neydi? Geçen sene. Kerbela'ydı. Ha, Kerbela'ydı tabii, doğru. Bu şimdi önemli. Haydi barışalım demek değil mi? Şu önemli. Erhan abi karşı çıkmadı. Yani kavga başlatmadı. Evet. Dedi ki beni ilgilendirmiyor. Gelin barışalım. Gelin şu işi çözelim. Gelin tiyatroyu tiyatrocular yönetir ilkesini benimsetelim. Bizde de kabahat var. Doğrudur. Yani sonuçta 12 Eylül yönetmeliği dedim. Yönetmeliğin değişmesini biz de istiyorduk. Sanatçılar da istiyordu. Doğru. Peki şeyi soracağım. Ekleyeceğiniz bir şey var mıydı bu noktada? Çok var. Bu kayıttan önce size de sormuştum ya bu geziyle ilgili evet. Erhan Yazıcıoğlu'nun söylemleri. Bu hani az önce söylediğiniz şey galiba biraz kafamda da ışık yakıyor. Barışalım. Evet. Erhan Yazıcıoğlu'nun evet, barışalım evet. Mesela şimdi, ilk Sivri Çocukları mı törpüleyecek? Evet, onu hatırlatmak istiyorum hani bilmeyenler aynen. için de. Bu galiba yanlış anlaşılan bir şey o zaman biraz. Şimdi şöyle, birincisi Erhan abi çok içinden geldiği gibi konuşur. bu bazen çok sıcak, çok güzel bir şeydir. Yani o sırada yani dost, her zaman dost ortamında gibidir Erhan abi. Hakikaten de öyledir yani. Ve ilk röportajları onlar. Şimdi evet. Tam da bize teklif ettiği sıralarda o röportaj çıktı. Şimdi tabii ki irkildim. Ben evet. de tabii ki irkildim. Buluştuğumuzda dedim ki merhaba. Ben oyum. Evet. Çünkü yani gezerken isminde hani evet, hatırlatmak yani, hani lazım. Bir işte, oyununuz bile var yani. Evet. Destek kesilmiş evet. falan. Kaka çocuklardan evet. biri benim. Ki teşvik meselesi var ya, teşvik Keza, verilmiyor. Evet. O isimlerden biriyim evet, yani. Verilmeyen kişilerde. Kumbara Celli'den kesildi yani. Yok şeyde de şehir tiyatrosunda da isim olarak benden de teşvik kesildi yani. Ha okey. Aslında nesnel bir sebebi yok ama. Anladım. Merhaba dedim, o benim. Beni törpüler misin? Nasıl yapacaksın Erhan abi? Bu ne demek yani, bir açıklar mısın falan. Şimdi aslında Erhan abinin orada söylemeye çalıştığı şu. Aslında doğru bir şey. Şu açıdan doğru bir şey değil de ne yazık ki doğru bir şey. Anladım. Daha doğrusu resmi. Birincisi memur bu insanlar. Memur olduğu için memurun yasaları diye bir rezalet var. Değişmesi gereken şeyler var. İşte fikir beyan edemez. Memurun derken bile sesim gitti. Düşünün ne kadar bela bir şey. Fikir beyan edemezsiniz. İçselleştiremiyoruz diyorsun. Evet, içselleştiremiyorum. Fikir beyan edemezsin mesela. Bir partiye üye olamazsın. Desteklediğin kişiyi açıklayamazsın mesela. Ya şimdi bu yasalar da birebir uygulansa herkes suçlu zaten. Aynen. Yani şu an benim burada olmam da bir suç. Bunu zaten muhtemelen biraz sonra ihraçlara da bağlayacağım. Tabii. Şimdi memurun yasası gereğince fikrini beyan ederken belli bir dili tutturman gerekiyor. İkincisi toplumsal olarak yüklenen şeyin ne olduğunu herkes biliyor da üzerine konuşmuyor. Elbette ki geziciler diye ayrılmış durumda. Elbette ki öyle durumlar var. O yüzden o öyle ifade etmiş. Yani bir durun. Hı-hı. Yani fikrinizi beyan ederken belli noktalara dikkat edin. Hı-hı. Mesela çünkü görüyorduk yani şimdi. Kurumun önüne geçirmeyin gibi bir şey yani, galiba. Kurum üzerinden gidiyormuş gibi ya da bazen hakarete varan şeyler de oluyordu. Hı hı. Bu şeyler oldu mesela. Bana Erhan abi gelip şöyle bir tweet atmışsın falan gibi sohbetlerimiz oldu mesela. Hı hı. Attım ne var diye. Tamam iyi yapmışsın falan deyip devam ettik yani hayata. Hani neyse o tweet o da Allah'ım yani. kaç sene önce yoktu birden böyle. En son açıklamasında da onu da hatırlatmak için söylüyorum. Biz biliyoruz kendi aramızda ama şey dedi ya hani birkaç kişi tweet attı geziye gitti diye nedir bu bize yapılan zulüm gibi de bir hani televizyonda açıklaması evet. oldu. Hani o yüzden de biraz sordum. Ama şu anda açıkladığınızda evet, söylediğiniz yani zaten açıklıyor yani. Yani sanatçılar, kaka kişiler ve tabii ki muhalif tarafı var. Yani bu şimdi... Atıyorum CHP döneminde muhalefet yok muydu ya da CHP Nurettin Sözen dönemi vesaire olduğunda çok mu güllük gülistanlıktı acaba her şey diye bilmiyorum. O zaman burada yoktum. Ama ister istemez muhalif olmak durumunda daha doğrusu saçma olan mevcut muktedir diyelim en kaba tarifli olan muhalefeti talep etmek durumunda zaten. Evet. Yani buna ihtiyacı var demeli ki ya muhalefet et. Çünkü her fani ölümü tadacak yani benim de. bir taraftan bunu beslemem gerekiyor. Ama nasıl mizah susturulduysa bu ülkede, tabii ki bu da susturulmaya çalışılıyor. Ki çok sancılı dönemlerden geldik biz. O Yeditepe'li aşk mevzu vardır zamanında hatırlayan belki adlı Alevilere hakaret ediyorum. Evet, Asabi'yle evet. hiç alakası yokken başka bir yere çekildi falan. Neyse uzun konu. Bence ara verin. Tamam ya ara verelim o zaman. Biz de bir nefeslenelim o arada. Birazdan görüşmek üzere. Açık Dergi. Herkese tekrar merhaba. Tezahür programındasınız. Yiğit Sertdemir konuğumuz bugün ve şehir tiyatrolarında neler olduğu üzerine konuşma, sohbet gerçekleştiriyoruz zuhur kendisiyle. Zuhur ediyor tezahürde. Evet. Evet, programın ismi de biraz tabii evet. farklı. artık kullanmıyorum. Evet, o anlamda yani. Evet, benim çok sevdiğim bir kelimedir yani. Tiyatronun bendeki hissiyatı olduğu için bu evet. kelimeyi kullanmak istemiştim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. 1970'lere kadar gelmiştik. en son aslında şeyden bahsediyorduk. Bu ihraç konularına bağlamak istiyordum ben şehir tiyatrolarında. Gerçi evet. şeyi atladık tamamen. Oraya da hemen hızlıca geçeyim. Vaktimiz azalıyor çünkü. Aralık sonuna kadar hani kabul edilmezse isteklerimiz istifa edeceğiz demiştiniz. Aralık sonu yaklaşıyor aslında bununla ilgili konuşmadık. Hani nedir sizin taleplerden gelen sonuçlar yani bir geri dönüş var mı yönetmelikle ilgili ya da teşvik ödemelerini alabiliyor musunuz? Ne olacak istifa edecek misiniz? Öyle tabii. O kesin görünüyor yani o tarih kondu. Hı hı. Bir gelişme var mı yani en azından? Bir değişiklik yok bu konuda. Yani bir mesaj vardı ki çok da olumlu yaklaşmadıklarını görmüştük. O mesajdan da bahsetmek ister misiniz yoksa? Hangisi? Onu müdür Evet, müdürün mantığı. Evet, talihsiz bir mesaj. Evet. Kendini tutamadığı üslupsuz bir mesaj. Yani özür dilemesi gereken bir mesaj. Evet. Zaten ertesi gün hemen yani mesaj geldiği anda biz kendi mesajımızı çekip davet ettik yani konuşmaya. Buyurun o zaman. Gelmediler ama galiba. Misyon vizyon meselesini bir tartışalım dedik. Gelmediler. Vallahi başka işleri vardı herhalde. yani o tarih kondu. Onunla ilgili bir gelişme olur mu göreceğiz. Hı hı. Yani o mesajları atsa da yani gitmeyin kalın dediklerini biliyoruz mesela. Hı. Ama yani bu bizi bağlamıyor sonuçta. Aha. Sonuçta yani hani insanın kendi... Bu kadar kendi... kısa sürede bir şey beklemiyorsunuz aslında bakarsanız galiba. Yani insanın öleceğini bilmesi gibi biz de zaten gelirken gideceğimizi biliyorduk. Yani öyle bir koltuğa yapışıldı kalındı gibi bir durum. Zaten bizim için zaten yoktu da Erhan abi için de yoktu. Erhan abi sadece emekli olacak bu sene. Hı hı. Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam. Zaten emekli oluyor yani. Hı hı. Ve öyle bir süre koymuştuk biz de yani. Bu iki senelik bir süreç anlamına geliyor. Yani Temmuz'da geldik Haziran'a kadar aşağı yukarı iki senelik. Hı hı. Ama bunları hallederek teslim etmek aslında. Yani teslim etmek derken de şöyle algılanıyor ya dışarıdan geldiler ve gidiyorlar. Yok biz yani. Yönetimden zaten gidiyoruz, kulise gidiyoruz, olan oyun şey, oynuyoruz evet. yani. Hani yeni yönetim, eski yönetim gibi yok. Zaten aynı yerdesin. Beraber oyun oynuyorsun falan öyle. Tabii ki her yerde olarak kulisler işliyor olabilir. Kulis sözcüğünün tiyatrodan gelmesi o yüzden doğal elbette ki ama... sonuçta bir yere gidildiği yok. Yani Erhan abi emekli olacak ama... Hani tiyatrocunun emekliliği zaten saçma sapan bir şey ve... Zihni Göktay örneği var önümüzde yani, zaten. Yani. Torun abi var. Yani tabii doğru. Şu anda doğru. En örnek o. Evet doğru. Bir yere gideceği yok aslında Erhan abinin ama işte emekli olacak. Biz sonuçta burada kalacağız. Yani kurumun içinde devam edeceğiz şimdilik. Belki siz, de, yani, sizin o vakti zamanında düşündüğünüz istifa etme şeyi galiba yani rafa kalktı bir süreliğine. Şimdilik şu açıdan rafa kalktı. Birincisi gerçekten bu ekiple vesaire olması o çok önemli oldu. Bir de yani bir şey yaşadım ben geçtiğimiz aylarda. Çok tatsız bir şey yaşadım. Yani Tommy'yi evet, biliyorum. Ben hiç girmek neyse, istemedim. Ben de o yüzden çok girmek istemiyorum da. Ne yani kadar geçirdiğim süreçte şey yani o bana hep böyle istifa etmemem gerektiğini vesaire. Neyse yani başka vasiyet bir hikayesi gibi vardı. Evet. Anladım. Öyle bir durum vardı. Bir de çok gerçekten sahip çıkan bir yerden. Gerek Erhan abi olsun gerek diğer arkadaşlar olsun. Yani çünkü bir oyunun premierini yaptım ben yani cenazenin ertesi günü. Yani nasıl bir duygu olduğunu takdir eder herkes. Evet. İnanılmaz o aile yapısının bu kadar net ilk defa hissettim. Hmm. Aslında uzun yıllar sonra o bir şeyleri değiştirdi. Aydınlanma. Evet yani bir şeyleri değiştirdi açıkçası. Anladım. Öyle diyebilirim. Anladım. Ama onu süreçte göreceğiz. Yani anladım. Şu an duygusal bir konuşma söylediğim şey de onu okay. Geçebiliriz. Okay. Peki o zaman... O şeyi de söyleyeyim yani o üç madde dediğimiz teşvik kadro evet. Meselesidir ve yönetmelik meselesidir. Evet. Kadro en son kadroya girenlerden biriyim ben. Bu demek ki 7 senedir kadro gelmiyor. Kadro demek şu demek. Kadroya girersiniz, belli temel hakları elde edersiniz. Tabii. Yani memur olursunuz. Evet. İşte oyunlarda oynatsanız da oynamasanız da falan. Birisi... Sözleşme evet. Çalışmadığınız süreçte sözleşmeniz iptal olmaz vesaire. Vesaire güvencedir yani. belli bir süredir kadro alınmıyor. Bu 12 Eylül döneminde de olmuş bir şey. O yüzden tiyatroda belli bir kuşak yoktur. Mesela ilginçtir Erhan abiden sonraki kuşaklar Enginler. Yani arada bir 10 senelik boşluk var. Sizinle yeni gelecek arasında da ciddi öyle bir boşluk olacak. Ve bu tiyatro için çok ciddi bir durum demek. Yani gerçekten 65 yaştan direkt 55 yaşa iniyor oyuncunun yaşı. Evet, şimdi bu dışarıdan algılanmayabilir de 10 senelik bir boşluk var. Yani her 10 senede bir darbe olunca bir boşluk oluyor ya. O boşluk gibi. Şimdiki de öyle. Aynı zamanda bir sürü mezun geliyor ve biz geçen sene belki de bence yaptığımız en güzel şey o oldu. Bana sorarsanız hani kimse bundan bahsetmez ama auditionlar açmaya çalıştık. Sürekli alım yapmaya çalıştık ki çok fazla mezun var ve bunu gerçekten yönetmenler toplanıp oyun bazında yapıldı. Çok ciddi sayıda oyuncu dahil edildi ama kadro o anlamına gelmiyor bu. Sadece dışarıdan işte bu ihale denen bir ben onu soracaktım. Bu internette yani sosyal medyada böyle bir haberler dolanmaya başladı. Sonra doğdu değil dendi ihaleyle. Hayır, o doğru. O mevcut olanların yenilenmesiyle ilgili resmi gazetede yayınlanması gereken bir prosedür. Yani bu sanatçılar sözleşme yeniliyorlar. Aynı prosedür devam ediyor ama o bir şekilde başka oraya bir öyleymiş şeye çekildi. Keşke olsa öyle bir şey olabilir. Keşke olsa. Yani 150 sanatçı alınacak tabii ki. Keşke olsa yani. Bizim birazcık kadro durumumuz o. Buraya yerleşik olarak birilerine emanet etmek. Yani düşünün ki en genç babadan kadrolu oğlan. Ben oluyorum yani. Şimdi bu ben 36-37'yi idrak edeceğim bir ay sonra. Ne demek o? Yani 20'li yaşlarının ortasında olması lazım ki kurumda devam ettirsin kalacaksa. Yani bir geleneği kırmak anlamına geliyor bu. Kadronun sıkıntısı o. Teşvik sıkıntısı, hak edilmiş teşvikler var. Geçen yıllardan kalmış olan. Ödenmemiş bir şekilde ve bu hukuki bir süreç. Nedeni de tam olarak açıklanmıyor. İlk önce bir liste gidiyor. Şu 30 kişiyi teşvik vermiyoruz şeklinde Ankara'dan. Bu Ankara'yı bağlayan bir mesele. Onların teşvikini kesiyoruz diyorlar. Onlardan biri benim işte. Yani niye kesiyorlar acaba diye sorduğunuzda en azından buradan. Diğer isimlerde Levent Üzümcü falan yani anlaşılır herhalde mevzu ne oldu. Ve bu hayır vereceksiniz, vermeyeceksiniz, vereceksiniz, vermeyeceksiniz şeklinde bu noktaya kadar geliyor. Hak edilmiş teşvikler ve şimdi şehir tiyatrosunda bu insanlar para alıyor ama verdikleri emeğinin veya herhangi bir ülkede bir sanatçının alacağı, tiyatro zanaatçısının da alacağı paranın çok daha azını alıyorlar. Şimdi sürekli memur, kart ne diyorlar ona, bankamatik sanatçısı falan diyorlar ama yani günde bir kere sabah 10'dan bazen gece 2'ye kadar çalışan bir topluluktan bahsediyoruz. Herhangi bir yere kıpırdamayan, sürekli oyun oynayan insanlardan bahsediyoruz. Hayatını buna göre şekillendiren insanlardan bahsediyoruz ve sonuçta değeri kolay yerine konmayan, kolaylıkla bulamayacağınız insanlardan bahsediyoruz. O yüzden maaşların aslında yükselmesi gerekiyor. Bu teşvik denilen şey o dönemki baremler tutmadığı için en azından biraz maddi olarak rahatlasınlar diye uydurulmuş 12 Eylül dönemindeki bir mesele. Yani bari teşvik de olsun da maaş dengelensin diye. Evet. Şimdi aslında o yüzden hak edilmiş bir şey bu. Yani şu an aldığı para şehir tiyatrosunda 100 puan üzerine, yani en çok alan kişinin aldığı para bir 4 kişilik aile geçindirmeyecek bir para. İmkansız geçindirmesi. Yani teşvikler şehir tiyatrolarında kalmayı da teşvik ediyor bir taraftan aslında, yani insanların yani maddi, orada belki sonuçta, maddi ben, olarak da. Yani. Evet evet, yani ben bunu mesela süreç içerisinde çok takan birisi değildim yani. Bana ne, teşvik almasam da ben burada para için olmadığım için. Ama sadece oradan yaşayan insanlar için biraz zor var. Tabii elbette ki bu durum yani. Yani senin burada motivasyonun, çocuğun açsa burada motive sadece aha çok iyi bir oyunda oynuyorum, ne güzel seyircimiz var. İşte yani önce ekmek sonra ahlak, Brecht'in sözü gibi. Evet. İkincisi o, yönetmeliği de anlattım zaten. Evet. Üçüncü mesele de o. Bunlar üç temel meseleler. Hızlıca evet. geçtim. Evet, evet, çok hızlı oldu. Çünkü biz böyle kalan zamanda... 45 dakika işte, olmuş, evet, 46 dakika olmuş. Kalan zamanda tiyatro konuşacaktık sözde ama i̇şte, şeyi tiyatroları... Efendim, konuşturmuyorlar. Bunları konuşmaktan tiyatro konuşamıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Vaktimiz dolduğu için bugünlük kesmek zorunda kalıyoruz. Yani aklımızda daha, yani daha doğrusu benim aklımda işte bu ihraç konularını konuşmak ve istişanlı olan ilişkiler falan, da vardı. Ama belki bir gün onları konuk edelim. Onlardan bu kısmı dinlerim. Vallahi iki dakikada özetleyebilirim. Tamam bunları. Hemen alayım yani işte onu. Sen dediğimiz şimdi bir dernek aslında. Evet. Bizim de üyesi olduğumuz evet, bir dernek evet, zaten aha. yani. O yüzden hani, ilişkilerimiz... Yani şey anlamında soruyorum böyle hani söylemler oradan biraz daha sert geliyor. Bu taraftan daha yumuşak geliyor o anlamda. Hani içeriğiyle dışarısı arasındaki ilişki biraz çünkü sormak. Çünkü dernek bir kurum olduğu için evet. dernek adına öyle bir şey söylemenizde beis yok. Evet. yani hukuki olarak bir sorun evet. yok. Memurun yasasına dönecek olursak. Buradan çok farklı düşünmüyoruz zaten. Aynı ekibiz yani diyebiliriz. Yani bir arkadaşlar cümlesinden başlayarak evet. meslektaşlar vesaire vesaire. O yüzden... Süreç içerisinde hep yani ilk daha yönetime gelindiğinde hemen buluşuldu. Hı-hı. Hemen fikirler alındı. Benim ilk bu böyle bir teklif geldiğinde yani Hı-hı. Erhan abiden böyle bir teklif geldiğinde benim aradığım 4 kişi vardı. Hı-hı. Tommy Hı-hı. vesaire. Birisi Levent'ti. Hı-hı. Ne diyorsun böyle bir şey geldi. Levent Üzümcü'ydü yani. İşte o da mutlaka ne siz mi falan gibi evet. böyle çok heyecanlandı. Sevinmiştir. Aynen çok sevindi ve süreçte hep konuştuk. Hı-hı. Yani son yani geçen hafta da konuştuk mesela. O yüzden zaten öyle bir ilişki Anladım. Var. Yani biz beraberce tiyatronun devamını sağlıyoruz. Anladım. Kimsenin buradan kişisel bir çıkarı yok. Anladım. İhraç meselesi hiç müdahale edilemeyecek kadar Onu yukarıdan biliyorum. Devam eden Hı-hı. bir süreç. Hı-hı. Ve bütün süreç boyunca bununla ilgili de yaptırımlar yapılmaya çalışıldı. Hı-hı. Mümkün olduğunca. Ama bu yani Can Dündar'ın şu an orada olmasını nasıl Cumhuriyet Gazetesi nasıl engelleyemediyse... Evet, evet. Yok benim soracağım şey aslında şuydu hani engellemek anlamında değil de Levent şey Erhan Bey de şey demişti ya hani buna bir çözüm arıyoruz evet, ve hani nasıl yaparız anlamı ve Elbette. Konuk oyuncu olarak belki çağırabiliriz gibi bir çözüm Aynen. önermişti. Hani var mı bununla ilgili bir gelişme anlamında şimdi, bir şey sormak. Geldiğimiz diyordum. Süreçte artık zaten Aralık'tayız zaten geçti, bizim şeyimiz evet. var vesaire yani Levent'in de zaten öyle bir beklentisi yok çünkü evet. çok. Başka bir sürecin içerisinde evet. ve herkes de biliyor sürecin evet, ne olduğunu. Evet, bununla evet, ilgili evet. çaba sarf edilmedi mi? Edildi. Yani Hı-hı. Levent oyunda oynamıyordu Levent. Mesela Hı-hı. oyunda oynamasını hemen bir oyunu yapması. Çünkü Hı-hı. çocuk tiyatrosunu çok sever mesela Hı-hı. Levent bilinmez bu. Hemen bir çocuk oyunu yapmak istemez misin dedik. Evet yapmak isterim dedi. Onu yapacaktı mesela. Zaten oynadığı oyun geçen senenin demek ki evet. parametrelere göre en çok seyirci Aynen. doluluğu olan en çok ödül alan oyun. Evet. Bu ikisi de yetmiyor kimseye ama daha ne yapacağını bilmiyorum bir oyunun. Eleştirilerde de yani eleştirmenlerin de iyi bulduğu bir oyun ama yine de Hı-hı. tatmin edemedi bazılarını. İkisizeldir tabii ki bütün görüşler. Hı-hı. O yüzden bu ve benzeri şeylerde zaten içinde olan insan, yani bizim de olduğumuz bir alanda buna tepki göstermemesi ya da Erhan Bey'in gözyaşları gerçekten son zamanlarda en çok etkileyen şeylerden evet. biriydi. Ve onlar gerçek. Şimdi show mall diyorlar yok, ya. Yani, hiç öyle hissettirmiyordu. Hani, o kapalı odada da nasıl sarıldıklarını, nasıl hüzün. Yani Erhan abi diyorum ya çok çocuktur. Evet. Çok çocuktur. Erhan Bey'i de buradan Amma sevgilerimizi iletelim. Erhan abi. Hakkında yemin ediyorum onu da bu kadar konuşmuyoruz. Ama belki de Dinler bu, ağlar anlamda, bu anlamda iyi oldu. Belki de onun dışında birilerinin, gerçi kendisi de ben hep aynı şeyle söylüyorum artık. O yüzden başkaları anlatsın evet, durumu istiyordu. O anlamda da belki iyi olmuştur. Umarım evet, dinleyenler de kafa açıcı bir konuşma olmuştur diyeyim tabiri caiz ise. Yani, çünkü benim bile şu konuşmadan hani kafamdaki soru işaretlerinin birçoğunu giderdiğimi düşünüyorum. Evet. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Umarım başka mecralarda tekrar görüşürüz. Tiyatro diyeyim. Konuşuruz inşallah değil mi? İnşallah aynen öyle. Yani bildiğimiz tiyatroyu konuşuruz. Aynen oyunlar öyle. Şöyle oldu bunu düşündük işte şarkı var falan gibi. Aynen öyle. Şeyler konuşuruz. Yönetmenlik üzerinden ya da oyunculuk üzerinden falan. Aynen öyle dediğiniz gibi. Sıra ona gelir. Görüşmek yani. Üzere herkese tekrar iyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.